मनिए साहेब जी जाने है सब जी फिर भी बनाए बहाने नैना नवाब जी देखे है सब जी फिर भी न समझे इशारे मनिए साहेब जी हाँ करता